Kıymetli dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. Kısa bir ara verdik. Aradan sonra Hümeze suresine Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim devam edeceğiz. İlk kısımda veil ifadesini başlangıçta birinci ayetteki ne manaya geldiğini biraz açmaya çalıştık. Oradaki veil yazık ki vay haline onların manasına gelebileceği gibi ünlemle kullanılabileceği gibi cehennemdeki bir vadinin ismi olarak da özel bir isim olarak da ele alınabiliyor diye kısaca efendim özetledik. Ardından bütün tamamını içerecek şekilde Hümeze ve Lümeze'nin dalga geçmeyi, alay etmeliği, alaycılığı içerdiğini söyledik. Bunun içeriği geniş bırakılmak suretiyle doldurulabilir. Farklı şekillerde, farklı biçimlerde anlaşılabilir. Sadece belli karakterlere, belli durumlara indirgenemez ama özel yaklaşmak da mümkündür diye söyledik. Şimdi ardından tabi hocamın yapacağı atıflar var. O her zaman yaptığı gibi ben hocam yaptığınız okumaya bu bir tuzağı okuması diyorum. Yani bir noktaya bastığınız zaman patlayan diğer kısımlar var. Diğer yerleri harekete geçiriyor. Evet. Öyle bir tarz güdüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in yapısı o. Genel yapısı o. Birbirine evet. iç atıflar sistemiyle birbirine evet. bakan pencereler gibi. Dolayısıyla güzel bir sistem aynı zamanda. Şimdi hocam burada bir efendim... malları sayacak, toplayacak, sayarak toplama kısmı var ikinci kısımda. Siz onu nasıl efendim? Öyle diyeceğim. Ama ondan önce bu alayla ilgili bir şey daha söyleyecektiniz. Onu söyleyelim. Alakalı. Ondan sonra elle diyeceğim ha meselesine geçelim. Orayı da çünkü çok söylemek istiyorum. Şunun için yani bu Mekke müşriklerinin Hazreti Peygamber'le ilgili algısı önce böyle dikkate almama, itibar etmeme, ciddiye almama şeklindeydi. Sonra bu alaya dönüştü. Bu alay işte sonra boykota dönüştü. İşte sonra hicrete zorlamaya vardı, vardı, vardı, gitti. Şimdi bunlarla ilgili Mutaffifun suresinin 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ayetleri var. Mutaffifun suresinin son grup ayeti. Yani veylün likülli hümezetin lümeze ayetini doğru anlayabilmek için hem Kalem suresinin ilk grup ayetlerini çok iyi bilmek lazım hem de Mutaffifun suresinin son grup ayetlerini iyi bilmek lazım. Şimdi çok nefis bir açılımı var o konuların bu ayetlerde. Şimdi şöyle o ayetleri hatırlatmak istiyorum. Buyuruyor ki Rabbimiz İnnellezine ecremu işi gücü cürüm işlemek olanlar sürekli kötülük yapanlar adeta kötülükten beslenenler var ya kânû minellezîne âmenû yadhakûne. Bu adamlar müminlere habire gülüyorlardı. İşte alay ediyorlar işte yani. Suhriyet işte böyle. Burada bak yadhakûn kelimesiyle karşımıza evet. çıktı. Alay işte. Yani. Alay. Öbür ayette Enbiya suresi 2. ayette yel'abûn idi. Dikkate almama, oyun, eğlence kabul etme vesaire. Tabii. Şimdi devam ediyor bakın. 30. ayet. Ve izâ merru bihim yetegâmezûne. Bu Mekke müşrikleri müminlere hani gördüklerinde hep güldükleri müminlerin yanına özellikle uğradıklarında genelde tercümelerde diyorlar işte yanlarından geçerlerken hayır hayır. Bilhassa. Yanlar, tabii özellikle gidiyorlar. Merre bi inadına ısrarla özellikle oraya. Kasti olarak kasti gidiyorlar. Kasti olarak. Gammazlama için. Gidiyorlar yetegâmezûne. Yetegâmezûne işte kaş göz hareketiyle gamzelerle böyle işte bak yazık zavallı böyle onlara acıyan onları işte küçümseyen siz bu duruma düşecek adam mıydınız der gibi onlara hakaret eden istihfaf eden istihfaf eden bir tutumun içerisine giriyorlardı. Sonra ve izen galebu ila ehlihim in galebu fekihine sonra da utanmadan hani geliyor Mekke müşrikleri müminlerin yanına. Onlara güya onlara acıyor numarası yapıyorlar. aslında yüreklerinde neleri sakladıklarını Cenab-ı Hak çok iyi bildiği için bize haber veriyor. Onlar yüreklerinde başka gündemleri var. Fakat acıma numarası yapan bu namert adamlar inqalabu ila ehlihim inqalabu fekihine. Kendi kafadarlarının yanına döndükleri zaman dalga geçiyorlar. İşte onlar öyledir, böyledir filan gibi alay ediyor. Fekihin eğlenmek yani. Hmm. Eğleniyorlar onların durumlarıyla. Fakihun nimetlenmek, fekihin alay içerikli eğlenmek demek. Ve izâ râuhum. Sonra müminleri başka yerlerde özellikle gördükleri zaman da galu derlermiş ki inne hâulâ ile dâllû. Bak bak bak bunlar yazık şaşırmışlar. Şaşırmışlar. Bir acıma anlamlı şaşırmış. Eyvah. Şaşkın ya. Bunlar bizde de kullanılır. Evet, yani. Şaşkınlar işte. Bir o anlamı var, bir de la dallun. Bunlar inadına ve ısrarca sapkın adamlardır. Hmm. Yani hem alay içerikli bir ifade olarak algılanabilir, hem suçlayıcı bir ifade olarak algılanabilir. Hmm. Oradaki la dallun, çünkü cümle çok, yani Arapça ifade olarak çok önemli ipuçları veriyor bize. İnne cümlesiyle, inne edatıyla başladığı için bir muhakkaklık manası vardır. Hı hı. Hem isim cümlesidir, hem başında inne edatı vardır, hem haberinin başında lam edatı lam vardır. Lam edatı var, tahsis. Yani özellikle ve özellikle anlamını veren, manayı kuvvetlendiren teknik bir yapı var. İşte bu adamlar bak, le dallune, şaşkın, sapkın adamlardır diyorlar müminlere. Ve ma ursilu aleyhim hafizin. Yani ne diye onlara acıyorlar ki? Onlar yani Mekkeli müşrikler o acıma numarası yaptıkları müminlerin üzerine muhafız olarak gönderilmediler ki. Size ne? Tabii. Diyor Allah-u Teala. Size ne? Fel yevme. İşte bugün yani mahşerde. Ellezine amenu iman edenler minel küffari. Onlara dünyada gülen o kafirler nedeniyle, onların durumları nedeniyle yadhakûne. Rövanşta da bu defa müminler onlara gülecektir. Alel eraiki yanzurune. Şimdi buradan kaşanelerinden müminlerle alay edenler, koltuklarına yaslanıp insanların ölümlerini film seyreder gibi seyredenler, iman edenlere her türlü hakareti savuran ve alay ediciliği kendine meslek edinmiş olanlara mahşerde müminler alel eraiki yanzurun. Onlar da orada koltuklarına yaslanmış olarak onlara bakacaklar ve diyecekler ki hel süvvibel küffaru ma kanu yef'alu. İşte bu kafirler dünyada yaptıklarının elbisesiyle giydirildiler değil mi? Bakın nasıl yani ne harikulade bir çok anlatım var. Yani Mutaffifun suresinin son ayetlerini okumadan Hümeze'nin ilk ayeti anlaşılmaz. Geçiştirirsin yani. O itibarla ben yani dediğiniz gibi yani depreşiyor ayetleri hemen o bir tanesini okuyunca. Çünkü gerçekten konular birbirine son derece bağımlı. Hani başlarken de söyledim. Bu surenin her ayetinin her kelimesi onlarca ayetle böyle organik olarak bağlanmış yani. Evet. Onun için bir Mekki kısa sureyi okumak aslında belki 20-30 tane uzun sureye referanslar içereceği için bütüncül bir okumayı bize öğretir. O itibarla belki bir son söz olarak birinci ayetle ilgili şunu da söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim alaycılık diye bir gündemi olan kitaptır. Evet. Ve alaycılığın atası dedesi olarak şeytanı tanıtır bize. Hı hı. Hazreti Adem'le ilgili ne dediğini biliyoruz. Ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım. Ben ondan daha hayırlıyım. İlk ırkçılığı yapmış işte. Ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaktehu min tinin. Beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. Yani ben ondan daha hayırlıyım. Alay ediyor. Hatta çok daha enteresan bir alay cümlesi var. Şeytanın Hazreti Adem'le ilgili. Hı. Şimdi bir tercüme yapacağım. Kardeşlerim beni kınamasınlar. Hani meallerde belki tam öyle değildir tercüme ama bunun böyle yapılması lazım. Hı. İsra suresinin alay cümlesi Hazreti Adem'le ilgili. İsra suresinin 62. ayeti. 61. ayetinde Allah-u Teala işte biz meleklere dedik ki Adem için secdeye kapanın. Hepsi kapandılar bir iblis hariç. İblis hariç. Kale dedi ki iblis. E escudu limen halakte tina. Hani kıssaları da okuyacağız inşallah. İnşallah. Bir başka programımız olacak nasip olursa. Orada bunları yeniden masaya yatırıp konuşacağız. Kale demiş olacak ki, demiş oldu ki iblis. E escüdü limen halakte tina. Yani bu çamura mı ben secdedeceğim yani? Ona bir böyle alaycı ifade nesneleştiriyor ile. Nesneleştiriyor orada. Nesneleştiriyor, beğenmiyor yani. Beğenmiyor. Fakat bitirmiyor cümlesini. Bu defa haşa, Allah'a meydan okuyan bir cümle daha söylüyor. 62. ayet. Kale diyor ki, Eraeyteke hâzellezî kerremte aleyye. Yani sen yaptın da. Bunu mu? Bunu mu benden değerli yaptın? Yani yaptığın işe bir bak. Haşa, Allah'a diyor bunu. Çok ilginç. Yani bir baktın mı yani? Kimiyle kimi mukayes? Yani ey Rabbim, sen kime değer vereceğini şaşırdın yani. Bu alaycılığın dedesi iblistir. Böyle alay eden. Alayı ister bakışıyla olsun, ister sözüyle olsun, ister eliyle olsun, ister yazdıklarıyla olsun, ister karikatürleriyle olsun, ister filmleriyle olsun, ister programlarıyla olsun, ister bakışlara, ne akla ne geliyorsa, bunun arka planında iblis ahlaksızlığı vardır. İşte bu oradan besleniyor yani. Evet. İblisin insanda şube müdürü vardır. Biz ona nefis diyoruz. Evet. İşte o orada depreşiyor. O depreşme insanların birbirleriyle böyle bütün iletişimlerinin kopmasına neden oluyor. Kesinlikle. Bir burada Hazreti Nuh'un kavminden onlarla alay edenler var. Hazreti İbrahim'den var. Hazreti Şuayb'den var. Hazreti Salih'ten var. Var da var. Kıssalarda inşallah bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Mekke müşrikleri içerisinde de işte bu okuduğum ayetlere ilaveten belki kardeşlerimizin yani Kur'an kültürü olanları şunu niye demedi diyebilirler. Bakara suresinde de var. Mekke müşrikleri mümin inananlara çok çirkin bir yakıştırmada bulunuyorlar. Diyorlar ki sefih bu adam. Evet. İza kıyle lehum aminu kema amenen nasu. İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiği zaman kalu derler ki enü'minü kema amene süfeha. Canım biz bu sefih adamlar gibi mi inanacağız yani? Ela dikkat edin. İnnehum humus süfeha. Evet, işte süfeha denecek adamlar işte onlardır diye Allahu Teala Müslümanın gündeminden alayı ve alaycılığı zinhar efendim çıkarıyor. Kaldırmak ve çıkarmak istiyor. Yani surenin birinci ayetinin bize vermek istediği muhteşem bir inşa projesi vardır. Ve sözünü etmeye çalıştığım ayetler bu inşanın işte parçacıklarını meydana kesinlikle getiriyor. Ve bu anlamdaki diyelim. Hem hümeze ve lümeze yani alaycılığın, menfi anlamdaki alaycılığın, yani nüktedanlık, insanların birbirine muhabbet etmesi. O başka. O ayrı bir şey. Tabii. Ama bu anlamdaki alaycılığın da bir altyapısını burada bize adeta serdediyor, ortaya koyuyor. Yani benim daha ilk giriş kısmında anladığım kadarıyla bir, bu işin mal biriktirmeyle ilgisi var. Çok. Dönüp dönüp mal sayacak şekilde mal biriktirmeyle alakası var. İkincisi, mal biriktirme üzerinden kendini ebedi zannetmekle ilgili bir altyapısı var. Evet. Alay psikolojisinin. Aynen öyle. Diye anlayasım geliyor. İkinci ayette evet. De böylece bir... Aynen öyle. İki ve üçüncü ayeti ikisini beraber evet. İsterseniz söyleyelim. Tabii. Estağfirullah. Ellezî cema'a malen ve addedehu. Şimdi bakın Yusuf Bey. Ellezî cema'a. Cema'a toplamak demek. Evet. Fakat bazı kıraat alimleri bu kelimeyi ellezî cema'a diye okuyor. Şeddeli okuyor. Şeddeli okuyor. Tef'il babından okuyor. Hmm. Bu ne demek? Cema'a olunca yani şuradan buradan toplamak. Evet. Helal haram demeden. Hakkımdı değildi demeden. Bunda başkasının da payı vardır filan böyle bir şeyle hiç ilgilenmeden. Hmm. Ne var ne yok. Senin getirdiği her şey benimdir mantığıyla önüne geleni sahiplenen sonra da addedehu onu hava atmak için akşamdan sabaha sayıp döken. Sayıp millete bu anlamda bir mesaj vermeye gayret eden adamdır işte bu. Hümeze lümezenin sahibi olan adam böyle bir adamdır. Malını, servetini yahsebu enne malehu ahledehu. İşte asıl cevap bu. Bu adam zanneder ki sahip olduğu mal onu ebedi yaşatacak. Malının kendisini ebedi yaşatacağını zanneden, helal haram demeden, şuradan buradan mal toplayıp onu hava atmanın konusu, alaycılığın konusu eden ve böylece bu tavrıyla etrafındaki insanlarla alay etmiş olanın vay haline onun nasıl bir akıbetle yüzleşeceği birazdan ayetlerle kendisine hatırlatılıyor. Evet. Biz tabii bu mal biriktirmeyle alakalı Tekasür suresinde uzun uza diye konuştuk. Aynı şeyleri tekrarlamayalım. Belki bir hatırlatma yapmak gerekir mi bilmiyorum Yusuf Bey. Hani bana zaman zaman soruyorlar hocam ikide bir bunu şu surede anlatmıştık diyorsunuz. Biz nereden bulacağız filan diye. Aa evet. O bendeniz isterseniz efendim hemen hatırlatayım. Onu bir zahmet söylesek yani evet. Bir ihtiyaç karşılanmış olsun. Güzel oldu hocam. Hatırlatmanız da güzel oldu. Aziz dostlar efendim hocam az önce bu programların akabinde yeni bir programa başlayacağımızı müjdeledi aslında söylemiş oldu. Kıssalarla ilgili müstakil inşallah Hilal TV ekranlarında bir programımız olacak. Kıssaları şimdi ve burada bugünün zihniyle nasıl okuyabiliriz? Bununla ilgili bir programımız olacak. O bir. İnşallah. İkincisi efendim programlarımızda yaptığımız bu atıflar biz bunu daha önce arz etmiştik, paylaşmıştık, ifade etmiştik gibi atıfların kaynaklarını bulmak istiyorsanız lütfen Hilal TV'nin internetteki sitesine müracaat ediniz. Bugün biliyorsunuz bir arama motoru var. Hatta Molla Google filan diye de evet. Artık söyleniyor, meşhur oldu. Oraya Hilal TV diye yazdığınızda karşınıza şak diye çıkıyor. Orada video arşiv var. Video arşivinde okudun mu programını, arşivini bulduğunuz zaman bütün programlarımızı hatta bazen bilgisayarınıza indirip indirme imkanı da var. Oradan tekrar durdura, efendim ilerlete çalışabilirsiniz, not alabilirsiniz. Böyle bir imkan mevcut. Bundan istifade etmek lazım. İlim biraz dikkattir diye söylemiştik daha önceden. Değil mi? Evet. Oraya müracaat edilebilir. Yani bir önceki işte daha önceki yaptığımız diyelim ki Kari'a suresindeki yorumlara bakılır. Asır suresine bakılır. Bütün yaptığımız atıfları orada bulabilirsiniz efendim. Evet. Buyurun hocam. Evet. Şimdi onu özellikle hatırlatmış olalım. Yahsebu enne mâlehu ahlede. Ben tabii zaman zaman söylüyorum Yusuf Bey. Kur'an-ı Kerim'i bir adam anlamak istiyorsa Kur'an-ı Kerim'in bir anlatım metodu var. Bu anlatım metodunu bilmezse bir adam yani Kur'an'ı anlamaz. Sonra dönüp dolaşıp der ki yani bu kitap öyle çok da cazip bir kitap değilmiş der yani. Halbuki bunun metodu var. Bu metotlardan biri Kur'an'ın konuları serpiştirerek anlatma metodudur. İşte bir sürü ayet okuduk. Onlarla ilişkili bir yapısı var. Bir, iki, ayetlerin hem kendi içinde hem bağlam içinde hem diğer surelerle alakalı bir sebep sonuç ilişkisi gözetilerek hazırlanan yapısı var. Bunu görmek lazım. Şimdi bakın alaycılık, mal biriktirme, malın kendisini ebedi yaşatacağını zannetme. Bunlar sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlı hakikatlerdir. Kur'an-ı Kerim'de bazen sebep önce verilir, sonuç sonra verilir. Bazen tersi olur. Sonuç önce verilir, sebep sonra verilebilir. Yani illa hepsi peş peşe sebep önce sonuç sonra gelmez yani. Bunu bilmek lazım. Yani Türkçe'de kullandığımız halinin hepsinin motamot karşılığı burada olmaz. Mesela burada hümeze alaycılık bir sonuçtur. Bunun birinci sebebi bu ayetteki bu suredeki üçüncü ayettir. Malın kendisini ebedi yaşatacağını zannetmek. Birinci sebep bu nedenle mal çoğaltıp onu saymak. Birinci sebebin sonucu aynı zamanda bir sonraki söyleyeceğimiz ayetin sebebi. Yani ellezî cema'a mâlen ve addede cümlesi. Hem yahsebu enne mâlehu cümlesinin sonucudur. Hem de veylün likülli hümezetin cümlesinin sebebidir. Sebebidir, güzel. Evet, sebep, birinci sebep dünyada ebedi yaşatılacağı zannıdır. Onun sonucu mal biriktirme ve onu sayma ama aynı zamanda bu bir sebeptir. Neyin sebebidir? İşte alaycılık yapmak, el kol hareketleriyle, kaş göz hareketleriyle insanları rahatsız etmek. Bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde bu tür insanları nasıl bir felaketin beklediğini Allah-u Teala haber veriyor. Evet. Bakın yahsebe enne mâlehu ahlede. Ne dedim? Tabii. Yani burada bu alaycılıkta bir iblis hastalığı var. İblis hastalığı. İblis hastalığı ne demek? İşte insanlar birbirlerini kibirle, yaftalıyorlar. Birbirlerine zarar veriyorlar. O zararı ortadan kaldırmak için iblisi bir tutumdan ısrarla ve inatla vazgeçmek lazım. Niye bunu hatırlattım? Malı onu ebedi yaşatacak zannını taşıdığı için. Malı onu ebedi yaşatacağı zannını gene biz iblisten görüyor ve biliyoruz. Evet. İşte hemen ayetini söyleyeyim. Araf suresinin diyor ki 20. ayetinde قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ شَجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِد۪ينَ Sizin ebedi yaşamanızı istemiyor Allah. Onun için size şunları yasakladı diyor. İşte bir ebedi, dünyada ebedi yaşama dileği, arzusu, inanışı iblisten gelen bir hastalıktır. Ve ayet onu reddediyor. Hiçbir mal dünyada adamı ebedi yaşatmaz. Ebedi yaşamak isteyenler ahirete yatırım yapmak durumunda olanlardır. Bir hocam küçük nokta, sizinle daha önce çalıştığımız hususlardan hatırlıyorum. Mesela ebed kelimesiyle biz hult, işte halidine fiha ebeda ifadesinde olduğu gibi arasında fark olduğunu beraberce evet. çalışmıştık. Yani evet. burada mesela ebeda kelimesi, ebed kelimesi kullanılmıyor da ehlede kullanılıyor. Yani ehledenin içinde hatırladığım kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam siz düzeltin yanlışsa, bu aslında cenneti de öbür dünyayı da işine alan, ahirette işine alan bir ebediyeti kastediyor. Evet. Bazen ebed kelimesi sadece dünyadaki devamlılığı ifade ediyor mealinde konuşmuştuk. Evet. Demek ki mal biriktirmenin psikolojisinde bu iki ayrımı da göz önünde bulundurursak ahiret anlamında da bir ebediyet zanlı telakkisi var. O mala o kadar öyle anlam yükleniyor ki, öyle bir yükleme yapılıyor ki bu beni dünya ahiret efendim ebedi kılacak zanlı içinde barınıyor. Sadece dünyada değil. Peki. Diye hatırlıyorum. Tabii. Madem bunu hatırlattınız, ben de size şimdi ayetten bir katkı vereyim. Birbirini tamamlamış olsun. Şimdi bakın Kehf suresinin 36. ayeti var. Evet. Hani hatta surenin 32. ayetinden itibaren bir darb-ı mesel geliyor. Geliyor. 37. ayetinde, hatta 35. ayetini söyleyeyim. Ve dehale cennetehu ve huve zalimun li nefsihi. Kendine yazık eden adam bahçesine girer diyor. Yani başkasına bir şey vermek istemeyen, bu benimdir diyen zihniyet. Kale der ki adam, ma ezunnu entebide hazihi ebeda. Ben bunun ebedi olarak tükeneceğini hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Devam edecek bu. Bahçe sahibi. Bahçe sahibi. Ve ma azunnu saate kaimeten. Aslında ben kıyametin kopacağına filan da pek ihtimal vermiyorum diyor. Fakat ve le in rudittu ila rabbi. Ola ki Rabbime reddedilirsem, yani bir mahşer varsa, bir kıyamet ve sonrası varsa, le ecidenne hayran minha munqalaba. Ben orada da bundan daha hayırlılarını bulacağım. Buradaki ahlaksız tutumunun öbür tarafta da devam edeceğini, burada kendini ayrıcalıklı gören o mantığın ya da mantıksızlığın orada da devam edeceğini zannediyorlar. Kalem suresinde harikulade bir gönderme var bu mantığa. Evet. İşte bak gene burada da bir bahçe sahiplerinden örnek veriyor. Sonunda diyor ki işte helak oluyor o bahçe, işte kasırgayla gidiyor falan, tanınmaz hale geliyor vesaire. Uzun bir anlatım var. Kedalikel azab. İşte dünyevi mahrumiyet böyle bir şeydir. Ve le azabul ahireti ekber. Ahiretin azabı çok daha büyüktür. Lev kânu yâlemûn. Keşke gerçeği bilselerdi. İnne lil muttakîne inde rabbihim cennâtin naîm. İşte muttaki olanlara, duyarlı ve samimi olanlara Rableri katında nimet cennetleri vardır. Efe nec'alül müslimîne kel mücrimîn. Biz Müslümanları, yani hakka teslim olanları suç ve günah işlemekten beslenen adamlarla bir mi tutacağız? Öyle diyorlardı. Diyorlardı ki biz dünyada sizden daha hatırlıyız. Mahşerde de biz sizden daha iyi olacağız. Günahkarlar, inkarcılar diyorlar. Sizin muhtemel olabileceğiniz maksimum durum, pozisyon en çok bize yetişebilme noktasında olur. bizimle ne eşit olabilirsiniz ne yüksek olabilirsiniz diyorlardı. Kalem suresinin bu 30, 31, 32, 33, 34. ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki Mâ leküm, neyiniz var sizin? Keyfe tahkumun, nasıl hüküm veriyorsunuz siz? Mâ leküm, hem neyiniz var anlamına geliyor hem de mâ leküm, deliliniz ne? Keyfe tahkumun, neye göre hüküm veriyorsunuz? Emleküm kitabun fihi tedrusun. Yani sürekli kendisinde çalışmalar yaptığınız kitap mı var yanınızda? İnneleküm fihi lema tehayyerun. Yani o kitapta istediğiniz her şey bulunuyor. Böyle bir kitap mı var? Emleküm eymanun aleyna. Yoksa bizim aleyhimizde yanınızda yeminler, ahitler mi var? Baligatun ila yevmil kıyameti. Kıyamet gününe kadar geçerli ki inneleküm lema tahkumun. Hangi konuda ne hüküm veriyorsanız siz isabetlisiniz. Böyle bir sözleşmemiz mi var elinizde bizim aleyhimize sunabileceğiniz? Selhum, sor bu adamlara. Eyyuhum bizalike zaimun. Kim bu iddialara kefil olacak? Var mı böyle bir baba yiğit diye? Allahu Teala hem dünya hayatının ebedi olduğu zannını meydan okurcasına soruyor. Hem soruyor hem işte kınayıcı bir üslupla cevap veriyor hem muhatabın aklını başına devşirmesi noktasında bir inşa faaliyetiyle insanları bilgilendiriyor. Malın insanı ebedi yaşatmayacağını söylüyor. Beled suresinde de var bununla ilgili ayetler ama artık oraya girmeyeyim. Hakka suresinde var böyle benzer ayetler. Oraya da girmeyeyim kardeşlerime o surede referanslarını söylemiş olayım. Hulut ve ebed kavramlarının hani hem dünya anlamında bir uzun zaman hem ahirete uzanan bir boyutu var. Hani biraz iş genişliyorsa bunun bu katkının sebebi sizsiniz. Allah razı olsun. Yoksa bu ayetler gündemimde yoktu okumayacaktım. Ama olsun işte böyle. Yani adamın ehlet kelimesini ille biz dünyada sürekli kalma olarak algılamak zorunda değiliz. Bu adamların ahirette de hatırlı olacaklarına dair zanları var. Zanları var, evet. Câsiye suresinde bir harikulade ayet var bununla ilgili. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اجْتَرَحُ السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ Ne yani sürekli kötülük işleyen adamlar, biz onları iman edip salih amel işleyen adamlarla hayatlarını da ölümlerini de bir mi tutacağız? Sa'e ma yahkumun. Ne beter bir hüküm veriyor bu adamlar diye. Yani bu algını Kur'an'ın inşa etmediği akıl öyle sağa sola toslayan bir akıldır. Evet. İşte bu ayetleri bu anlamda önemseyerek hatırlamak işin en güzel yoludur. Katkınız oldu. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi meali bir daha okuyalım ve devam edelim. Evet. Servetinin kendisini, malının kendisini sonsuza, ebediyete kadar yaşayacağı da işte hult kullandık. Yaşatacağı zannıyla mal biriktirip onu parantez içinde tekrar tekrar sayan, efendim insanları çekiştiren, kaş göz hareketleriyle değişik şekillerde alel umum dedik, genel söyledik. Yüze karşı eğlenmeyi adet edinen kişilerin vay haline dedik. Şimdi bir kella yine var. Bizim kellalar bildiğimiz üzerine. Bildiğimiz üzerinde konuştuğumuz bir edatımız. Evet. Hayır, hayır. Muhakkak ki o kişi hutameye atılacaktır diye devam ediyor. Siz hutameye atıf da yaptınız. Buradan yürürsek ne söyleriz İyi hocam? İyi ki de atıf yapmışız. Yani yoksa vaktimiz yetişmeyecekti. Söylediklerimiz tabii. Şimdi söylemek durumunda olduklarımızın karşılığı olsun. Kella. Bu anlayışlar felaket getirir demek istiyor Allah-u Teala. Evet. Hayır, hayır. Böyle düşünmeyin. Bu yanlış. Aklınızı başınıza alın. Leyum bezenne fil hutame. Böyle düşünen adamlar hutameye atılacaklardır. Ve ma edrake mel hutame. Hutamenin ne olduğunu sana idrak ettiren nedir? Sen nereden bileceksin hutame? Demiştik ki hutame kırıp geçiren şey demek. Evet. Ama Allah-u Teala onun böyle patırtı kütürtü kısmı ile ilgilenmiyor. Tabii. Diyor, buyuruyor ki narullahi hutame Allah'ın ateşidir. Hangi ateş? El muqade. Tutuşturulmuş bir ateş. Nerede tutuşturuluyor bir ateş? Elleti tettali'u alel efide. Yüreklerin içinden hareketlenip içeriden dışarıya doğru. Çıkan... Efendim, yürek yangını diyoruz işte biz. Yürek yangını. Yani insanlar azap deyince hep ateş azabını akıllarına geliyorlar, getiriyorlar. Aslında azabın en büyüğü yürekte yaşanandır. Evet. Evet. İşte buradaki elleti tattalu alafide o demek yani. Yürekte tutuşturulan ateş. Hmm. Orada tutuşturulan ateş yani adeta insanı kasıp kavuran. Yani kalbini, yüreğini efendim diyelim ki azap mekanına dönüştürecek, yürek yangınlarına sebep olabilecek bir ateş, bir manevi ateşten söz ediyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Bu adamlar müminlerin yüreğini kırmışlardı. Bu adamlar ekonomik varlıklarını başka insanların zulümlere düçar olmalarının sebebi yapmışlardı. Kırıp geçirmişlerdi insanlar. Gönüller kırmışlardı. Mallarına, mülklerine zulmederek sahip olmuşlardı. Gönül kıranların gönlü kırılacaktır diyor Allah-u Teala. Evet. Alay ederek, kaş göz hareketiyle, bilinen bilinmeyen ne usuller varsa, hangisini kullanarak yapmışsa bu adam hutameye atılacaktır. Ya. İşte o hutame yüreklerden dışarıya doğru fışkıran korkunç bir ateştir. Öyle ki inneha aleyhim mu'sadetun. Bundan adam kurtulamayacak zaten. Onun üzerine kilitlenmiş olacak. O azap o bu tür adamların üzerine kilitlenmiş olacak. Fî amedin mümeddedetin. Öf öf öf. Korkunç bir sütunlar içerisinde, uzun bir sütunlar içerisinde orada kalacak. Yani çıkma ihtimali yok. Bununla ilgili Kehf suresinde Allah-u Teala bu cehennemin yapısıyla alakalı ayetleri okurken de yüreğim burkuluyor ama evet. Mecburen okuyacağız. Onunla toparlayalım hocam. Öyle mi? Bitti vaktimiz. Kehf 29 diyor ki Rabbimiz وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Gerçeğin bilgisi Rabbinizden gelendir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Artık inanan, isteyen inansın, isteyen inkar etsin. Kendisi bilir. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْظَّالِم۪ينَ نَارًا. Biz bu inkarcı zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Onun surları onları çepeçevre kuşatmıştır. Ateşin surları. Evet, ateşin surları. Yani korkunç bir şey. عَمَدِ مُمَدَّدَهْ yani. Uzun sütunlarla dışarıya çıkılma imkan ve ihtimali bulunmayan korkunç bir mekandan söz ediyor. Aleyhim Musadeh de zaten onun kilitlenmişliğini bize öğretiyor. Tabii. Bir de onu şeyde söylemişti Rabbimiz Beled suresinde. Surlarla çepeçevreli alana mahkumiyet, kilitlenme evet, var. Evet, çıkılmaz oradan yani. Çıkılmaz oradan. Orası tam bir felakettir. O felaket bir sonuçtur. Evet. Bunun sebebi hümeze, lümezedir. Başka bir sebebi mal biriktirip çoğaltarak onları insanların gözüne sokan bir alaycı zihniyettir. Ve dahası bunun asıl sebebi kendisini dünyada ebedi yaşatacağı zannıyla mala tapmak, malın kölesi olmaktır. Oradan kurtulup gönül kırmadan, gönlü kırılacaklardan olmadan bu hayatı Kur'an'ın inşa etmek istediği gibi inşa edenlerden ve o inşa doğrultusunda rızai ilahiyi hayatının vazgeçilmezi yapanlardan olmamızı, sonuçta da bu mu'sadeh denilen kilitli ve amedi mümeddedeh denen uzun sütunların içerisindeki ebedi mahkumiyetle yüz yüze gelenlerden olmamayı Rabbim bize de size de izleyici kardeşlerimize de nasip eylesin diye dua etmiş olayım. Evet. Hocam ben de duanıza yürekten amin diyorum. Programımızı bitirmemiz lazım. Evet. Bir iki cümleyle efendim hem toparlayıp hem de veda edelim arzu ediyorum. Buyurun. Şimdi olur olmaz mal biriktirmenin helale harama dikkat etmeden hani cemma'a evet oradaki şeddeli okuduğumuzda amiyane tabiyle haldır huldur nereden gelirse gelsin oradan buradan gasp ederek alarak çalarak tepesine vurarak emek sahibinin hakkını yiyerek ne bileyim emajil şundan bundan ekonominin açık noktalarını kullanarak insanların zaaflarını kullanarak gerekli istila ederek ki mesela bugün Avrupa medeniyetinin zenginliğine baktığımızda büyük çoğunlukla istila var. Yani geçmiş medeniyetlerin büyük birikimlerinin insan gücünün maddi kaynaklarının alabildiğine hoyratça o işte cemme efendim mantığıyla devşirildiği ve bunların aktarıldığı ortaya çıkıyor. Fakat doğru. Bana çarpıcı gelen şey şu. Bu aralarda tekrar baktığım bir eserle de bağlantı kurdum zihnimde. Deliliğin Tarihi diye Foucault diye bir adamın bir kitabı var meşhur. Bunu Avrupa bazında anlatıyor. Avrupa toplumlarında, Batı toplumlarında deliliğin niye bu kadar yaygın olduğunu, huzursuzluğun, sıkıntı, keder kültürünün ondan sonra ruh hali karanlığının niye bu kadar doğu toplumlarına göre mesela daha yoğun olduğunu ta orta çağlardan itibaren, geçmişten itibaren alıyor. Çok enteresan. Bunun yani bu insanların yüreğindeki yangının, keder, üzüntü, sıkıntı, ondan sonra kendi cehenneminde, insanın kendi duygu cehenneminde, düşünce cehenneminde kavrulmasının, aile ızdırabı yaşamasının, her alana kendimize de getirebiliriz. Sebeplerinin olur olmaz mal devşirme, ondan sonra dünyevileşme, dünyevileşmeyle beraber gasıp olma, başkalarının efendim hakkına tecavüz etme, bunun neticesinde de kendi ebediyetini güya, dünyada ve ahiretteki ebediyetini temin edeceği zannına saplanıp kalma, bunun üzerinden bir hayat felsefesi, yaşam biçimi kurma, hı hı. Bunun çok ciddi oranda hem dünyadaki yürek yangınlarını, ona gönüllerimizdeki, zihinlerimizdeki, sosyal hayatımızdaki hem de efendim ahiretteki hutame anlamında büyük bir yangını getireceği fikrini çağrıştırdı. Doğru. O bakımdan çok teşekkür ediyorum. İşin sosyal, manevi, tarihi tarafları da belirginleşiyor. Doğru. Çok geniş çağrışımlar olan bir sure. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir sonrasında onu da söyleyelim. Fil ve Kureyş. Evet, Fil suresiyle inşallah ikisini bir arada ele almaya gayret edeceğiz. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Hürmet, muhabbet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.